Book 2 90 90 الأمر 2 Наказовый способ 2 احلق ذقنك Поголися اغتسل Помийся Машит шарак. Причешися. Іттасилу. Зателефонуй. Зателефонуйте. Ібдау. Починай. Починайте. Таваккаф. Таваккафу. Припини. Припиніть. اترك هذا اتركوا هذا Оближте Оближте це قل هذا قولوا هذا Скажи це Скажіть це اشتري هذا اشتروا هذا Купи це Купіть це لا تكن ابدا غير صادق Ніколи не будь нечесним. Ла такун абадан вакихан. Ніколи не будь зухвалим. Ла такун абадан гайра мухаззаб. Ніколи не будь неввічливим. Кун даіман садикан. Завжди будь чесним. Кун даіман латифан. Завжди будь люб'язним. Кун даіман мухаззабан. Завжди будь ввічливим. Од саліман лі байтик. Щасливої дороги. Інтабих лі нафсик. Вважайте добре на себе. Зурна марратан ухра фі акрабі вакт. Приходьте до нас скоро знову. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.